مستحلق سبق دے انشاءاللہ مختصر ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ. دا سلورم باب دے اخرن حصے پدے کہ مسئلہ توحید اللہ تعالی بیانی گی پاغبانی دلائل بیانی مسئلہ دا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانی گی او ترغیب دے سمع او طاعت دا اللہ تعالی و منی. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله تعالی په اختیار کې هغه سيزونه چې په اسمانونو کې پزما کې کړي. و ان تبدو ما فی انفسکم او که ښکار کوي تاسو هغه څه چې تاسو په زړونو کې لري او تو خو او یا پټ ساتئ تاسو هغه لري حاسبکم به الله نو حساب به وکړي تاسو سره الله تعالی. د آیات کې لږ اشکال شته معمولی خبره دا کوم نه دوه توجیهات دی په آیات کې. ان تبدو ما فی انفسکم او تو خو کوم مراد دی نه غیر اختیاری کارونه شي. نو بیا مفسرین لیکلی دا آیات چیرے منسوخ دیں ما پی آن پوزی کم ستا پزل کی او شیر راضی اللہ تعالیٰ برسر حساب کئی. نو پزل کی جی کم وسوسی راضی نو پاغی خو غیر اختیاری دی پاغی بانی خو حساب کتاب نشترے پاغی بانی خورانی ول نشترے. نو تاسو باوی چی دا آیات چیرے دا منسوخ دیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت پا دا آیات بانی بیا دا منسوخ دیں. دویم قول مفسرین دار چی ما فی انفسکم او تخفوه دا آیات چیرے دا منسوخ نہ رہے پا آیات کی نسخ نشترے دا آیات نہ رہے منسوخ شوے. او دا دی آیات معنی و مطلب دا دیں چی دا یحاسبکم به اللہ دا حساب چی دے دا مستلزم نہ دے مواخذی لرا حساب مستلزم نہ رہے مواخذی لرا اللہ تعالیٰ برسر حساب کئی خلی کن اللہ تعالیٰ درسر مواخذہ نہ کئی نو پلی حاضا دا آیات چیرے دا بیا منسوخ نہ رہے. او دغسی علماء لیکلی دی وی دا ما پی انفسکم دا اختیاری او غیر اختیارو وسوسو دا ټول تر شامل دی خو کم چی د انسان د طاقت نه بهر دی او غیر اختیاری وسوسی راځي نو پاغي باندې بیا دی مول نشتره. او یو بل معنا به استادانو کول ما پی انفسکم نو مراد کړي عقیده ر دینه مراد ده هغه امور چې هغه د عقیده سره تعلق ساتي نو پاغي باندې الله بیا رانه سي لکه چې شرک وکرانه سي دی چا توحید مانا اللہ تعالیٰ بر سر حساب کئی اللہ تعالیٰ بدلا پاغی بانی اجر و ثواب در کئی. نو کا غیر اختیاری امور دا دین مراد چی ما فی انفسکم نو بیا دا آیات چی بیا منسوخ دے. یا دویم قول داری چی دا آیات منسوخ ندے خو لیکن دا دے ما فی انفسکم یحاسبکم به اللہ نو مراد دارے چی حساب ہر یو حساب چی ریا غا مستلزم نی مواخذی لرا را نسیلی بنا. او یا دریم جواب دار شو چی د مافیا ان پوزیکوم نو مراد چې هغه امور دي چې هغه د عقیده سره تعلق ساتي. و ان تو د مافیا ان پوزیکوم او کار کوي تاسو هغه چې احساس پدونه کړی او تخفو هو کپټه ساتي یو حاسبکم به الله حساب وو کې الله تعالی تاسو سره په غیبان نه فیغفر لمن یشاء نو بخنه کوي چاته چې غواړي. تفسیر سمرقندی وی لمن تاب عن الذنوب څوک چې ګناهونه توبه وباسي الله تعالی به معاف کړي. و يعذب من یشاء او اللہ تعالیٰ عذاب و سزا ور کی چارے چو غاڑی من قام علی ذالک و اصر من قام علی ذالک سوک چی بدی گناہ بانی ٹھنگ پاتی شو سزا بولے ور کی. تفسیر سمرقندی لکھ لی واللہ علی کل شیء قدیر او اللہ تعالیٰ دے پہر چیز بانی قدرت لرن کے اللہ تعالیٰ پہر چیز بانی قدرت لری. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ دا آیات دلالت کی بدی بانی چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغم چرے مکلف دے پہ ایمان باندھے او پا احکام شرعیہ او پا منل باندھے اغم مکلف دے. آمن الرسول ایمان راوڑے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بما انزل الیہ پا غوح بانے چھ نازل کلے شوی داغتا آمن الرسول بما انزل الیہ دغا پیغمبرم چرے پا غیبانی پا غوح بانے ایمان راوڑی دا دی آیاتونو دیر پزائل چرے پا حادیثو کرا غلی دی دیر پزائل پا حادیث کشتا دی کله چې یو سړی اود کیږي نو وکاردار چې دا آیاتونه اولولي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای څوک چې خپل بسترې تراشي او دا آیاتونه اولولي نکفت هو د ذره فار ودا پوره شي. بیا د دې آیات معنا او مطلب سره یې الله تعالی به د نقصانات او مشکلاتو نه بچو ساتي یا دا کفت هو عن قیام اللیل کدا بیا تهجد طرفانه سينو الله تعالی به ته دومره ثواب ورکړي کړه تهجد نیت بکیل سينه چې نه راپاسي. پیغمبر علیہ السلام او صحابه خدا ویل الخبیام تهجد سره پاسیدل خو کا سو کو د پاتې شو دا آیاتونه لوستلې دي الله تعالی ول تهجد ثواب ورکي. امن رسول ایمان راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بما انزل الیه پغه وحی باندې چې نازل شوی د دته من ربه له طرفه رب دنا او المؤمنون او مؤمنان ایمان راوړی دي کل امن بالله دا هر یو ایمان لري په الله تعالی باندې او ملائکه دي په ملائکه باندې مخکې دغه سی آیات تیر شوی ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله اغه کیدا ویل شوی او ملائکه دي په ملائکه باندې او کتبه په کتابونو باندې کتابونو سمره دي وضاحت ویل شوی او رسوله په پیغمبرانو باندې لا نفرق بین احد من رسله فرق نکو مونگا پا ایمان راوڑو کې پا هیچ چاکی من رسولی دا دغا پیغمبرانو دی پیغمبرانو پا طول پیغمبرانو بانی با ایمان لرو پا ایمان راوڑو لکی و پا غیق کی فرق نکو وقالو سمعنا او ویدیو چو واوری دل مونگا و اطوعنا و تابیداری کو مونگا یهودیانو بسویرل سمعنا و عصوینا اوام ریدل خلیکی نیمنو نو دا نبی علیہ السلام امت بدائی چی سمعنا وام ریدل و اطوعنا و تابیداری کو مونگا مفسرین لیکلی دی دی کہ سمع فمانا ذ قبل اول سره تفسیر سمرقندی وی سمعنا یعنی قبلنا ما سمعنا سچ مونگا واوریدل بالکل مونگا قبول کلا نو سمع کلا راضی فمانا ذ قبل اول سره او دا معنا مخک ویل شی سمع الله لمن حمدا کیم دا معنا واطعنا ومن مونگا وغفرانا کا بخنا غواڑستانا ربنا یا رب مونگا ویلیک المسین او تا ته درگردیدل دی الله تعالی تا ته درگردو لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت دی آیات کے اللہ تعالی ترغیب ذکر کی عمل کولو تب دغه احکامات باندې اے مسلمانانو دا کم احکامات کی تاسو ته بیانی کی دیوانه عمل وکئ نو دا دسی احکام اللہ تعالی بیان کړی دی اللہ تعالی دسی احکام را لګری دی چې دا تاسو سره وسینه بهر نه دی نو بعد خلک وای را جهاد بس وای زما او د وس نه نه نو سو کم د وس منشتری نا وس دینشتر یا خو معذوری اغه اعذار کری الله تعالی بیان کلی گوڑی بالکل شلی کنا دسی مریض چې مرض زیاتیږي او یا پسترګ باندې ړونی او کنا دغه سی برابرۍ بالکل هر څه ته چره بس سر سالو دی خبر برابر دی پلاس خو باندې روغ دی او بیا وای یاره بس ما دا وس نه دنو نعوذ بالله من ذلک ته په الله تعالی باندې اعتراض کی چې الله دسی احکام مقرر کړی چې تاغه نشی کولې ولې دا نور خلک یې کوي اغه پا دا غول لاس او خپې خو ډیر نه دی خدای غو شهره لا یکلف الله تکلیف نه راولی الله تعالی نفسا په هیڅ یو نفس باندې الا وسعها تکلیف نور کې الله تعالی بوج نه راولی الله تعالی په هیڅ یو نفس باندې مگر په قدر د وسه غیوان نه لها ما کسبت دو قسم اعمال دي یو هغه چې انسان د بکی پیدا او دوی مغه چې د غیر لپاره ضروري لها د انسان د لپاره ما کسبت بدله د هغه نیک عمل چې کړی لها کی چرے لام د پارا د پیدی و علیہ او درے نفس د ضرر د پارا مکت سوت اغه گناہ د چرے کڑے دے دا بد عمل دا بد عمل بدلر در پارا چرے کڑے دے یو کسبت دے دویم چرے اکتسبت دے خبر وانی پوی شولی زیادت د الفاظ د دلالت کی زیادت د معنی وانی د گناہ د پارا خلق چرے ډیر زیات ځان کڑے خا د گناہ د پارا د گناہ د پارا ځان ک زیات کڑاو کئ گانے بجانے چورے خدان لبا ام پی 3 اخلی کن یو میم ریکارڈ با مخلی بیا بے اولی آغا بڑا کیم نو اکتسابت زان دے اولی رو کڑاو زینار چیو سلے زی خو تکلیف و مشقت پا غیر که برداشت کئی غلا چی کئی نو دا غیر پارا مشقت برداشت کئی او دا نیک اعمال پا دی که دمرا مشقت نی دا آسانی پا دی وان دمرا مساری پا منکی گی ما لها ما کسابت و علیہ ما اکتسابت دوی مدا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحیح حدیث تے سوک چی دا نیکی ارادہ و کی او دا نیکی ونکی اللہ تعالی و تا یو اجر ورکی او سوک چی دا گناہ ارادہ وکی و اغا گناہ ونکی نو اللہ تعالی و تا بیا دا غنا ورکی اغا عقاب و سزا و تا نورکی سو پوری چی اغا کڑی نی نو بدی که اکتساب اکتسابت دیده کی ذکر شوی دی ربنا اے رب زمانگا دیده پی بارت کی تقدیر دی یقولون ربنا او دا مومنان وی چی اے رب زمانگا لا تو آخذنا ان نسینا منسی منگا پا گناہ بانی کم قصور کڑی منگا پا حیر باننی ان نسینا دے دے کی مراد درینا ادا لا تو آخذنا منی سی منگا ان نسینا نسیان پا مانا دا قصد سر پر خودل دے حکم او اخطوانا او یادا چی خطایی وشی دا منگنا پا یو حکم کی ربنا اے رب دا منگا دا نسیان او دا خطا پر اقدتا وشو پا قصد بانی یو پر خودل او یا چرے پا خطایی بانی پر خودل نسیان حیرے دل یو حکم یا یو پر خودل یو حکم حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رفعا عن امتی الخطا والنسیان زما امت پا نسیان و پا خطائبانی نرانی ولیکی ربنا ایر بزمونگا لا ولا تحمل علينا مرا مبارای پمنګانی اسرنا غبوج کما حملته على الذين من قبلنا لکه سرنګی چری اچول او غبوج په کسانو باندې من قبلنا چې موږ نه مخ کیو الله تعالی زموږ نه چې کما مخ کی خلق تیر شوی دي په غی باندې چې کم بوجونه چولې دي الله تعالی هغه پمنګانی مرا ولا بن اسرائیل باندې په يهود باندې الله تعالی ډیر سخت سخت احکام چری هغه مقرر کړی سخت اعمال او دغه سي تکالیف او سزاګانی پندوس منزونه پاغي باندې پندوس منزونه او دغه سي زکات کې سر او رمه حصہ ورکولو کما جامه وچ پری تشورنداګینه بیا غزی بیا کټکاو الله تعالی داسې احکام په مونږ باندې م پرس کاو چې هغه زمونږ د وسینه نه کما حملته علی الذین من قبلنا مراد نه هغه يهودي او بنی اسرائیل ته مراد دي ربنا ایر به زمونږ ولا تحملنا ما چې په مونږ باندې مبارې په مونږ باندې مالا طاقت لنا به اغه سوچي داغي طاقت زمونږ نشتره د دین مراد څه شه مفسرین لیکلي دي مراد درینه هغه تکالیف دي په دین کې چې په مخ کې پیغمبرانو باندې راغلي وو الله تعالی مونږ دومره نه یو تاسو ماغه واقعیا ویلې او دا سړی چې ایوب نومو او په هغه باندې چې درد راغلی وې زه به دومره صبر کوم رګه څومره چې ایوب علیه السلام کړی دي چې دوی مورث ولا غدړ په لګ زیات شو په الله هغه پیغمبر وزر پلانی زوی مې ماخه کا زر نشم ټینګېدل نو ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به الله ما چې په مونږ باندې هغه تکالیف په دین کې هغه مشکلات او هغه مصائب چې مونږ دا غیده برداشت نه یو هغه ولا تحمل علينا اسرنا وزيدونه فرق دی په خبر باندې خو شو لیکن دا غی اسرن نه مراد هغه احکامات او هغه بوجونه چې الله تعالی په بنی اسرائیل باندې مقرر کړیو او دی کې مراد هغه تکالیف د دین دی چې الله تعالی په پیغمبرانو باندې راوستیو الله په مونږ باندې تکلیف مراول چې جیل تلاړ شو بیا به صبر نشو کولای دسی وای الله تعالی دا تکلیف په ما باندې الله تعالی زما د وسې مطابق بوج په ما باندې راوچو زیات نه الله زخمی کوه مې ماسینه چې بیا ټینګ نشم الله ډیر اولګ راوانی مراول اسینه چې حد کې راتوازونه کوي چې راشه او بیا چې لاړ شي تسلیم شي د دې زیاده معنی ده واف عنا ما فيه کې مونږ ته واغفر لنا وبخنو کې مونږ ته ورحمنا او رحمو کې په مونږ باندې انت مولانا ته زمونږ مددګاری پنصرنا علی القوم الکافرین د امدادو کې زمونږ په مقابله د قوم کافرانو کې یو گناہ چې رچانه وشي امام راغب رحمت الله علیه ذکر کړی دی او دغه سی ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی کله چې رچانه گناہ وشي نو دا پکې دریو چیزونو ته محتاج دی دا انسان اول دا چې گناہ وشولانو الله تعالی دا غي عقوبت رانه ساقط کا الله گناہ خورانه وشول خو لیکنه د دې گناہ سزا راته مرکه یو انسان چې گناہ وشي دی شي ته محتاج دی ابن کثیر وای او دغه سی امام راغب ذکر کړی دی نو هغه ته اشاره وشول په سبان نه پاپ باندې واپ عنا الله تعالی مونږ ته معافي وکا معنا کوم گناهونه چې رانه شو دي الله تعالی دغه سزا مونږ ته مرکوا دویم چې څوک گناو کینو په هغه باندې پردا چول چې هغه ونه شرمېږي نو واغفر لنا الله تعالی پردې راواچو په مونږ باندې الله تعالی ډیر گناهونه هم کړی دي الله تعالی رسوام نه کی چاته او دریم دار چې کله د یو چانه گناو شینو بیا چره په هغه باندې رحم کول یعنی آینده د پاره د گنانه بچ کول او الله تعالی خپل احسانات را نه بند نکي نو ورحمنا اغه ته اشاره ده ورحمنا اغه ته اشاره ده اول باندې پوه شو لیکن اول گناه شو الله تعالی د دې گناه سزا مراکوا نو واعف عنا الله تعالی گناه را نه شوی ده وغفر لنا بخنه را ته او کا پرده را باندې راوچی چې شرمنده نشو رسوا نشو او الله تعالی د دې گناه په وجه باندې خپل احسانات را نه مننه نکي او یا الله تعالی د آینده لپاره دی ګنانه می وساتې ورحمنا دې ته اشاره شوره ابن کثیر دا ذکر کړی دی او دغه سی امام راغب رحمت الله علیه ذکر کړی انت مولانا ته زمونږ مددګاری پنصرنا علی القوم الکافرین امدادو کې زمونږ سره په مقابله د قوم کافرانو کې علا لفظ راغلی دا پنصرنا نورستو د نصرت په سیل کې چې علا راشي په معنا د غلبه سره الله تعالی د کافرانو په مقابله کې مونږ غلبه راکړي او دا انت مولانا دا علت دې لپاره د ما قبل الله مونږه معاف کی الله تعالی زمونږه گناهونه باندې پرده واچي الله په مونږ باندې رحم وکي ځکه انت مولانا الله تعالی زمونږه مددګاری الله زمونږه بل څوک نشته چې مونږه معاف کی الله تعالی ته مونږه معاف کی ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي عن معاذ ابن جبل رضی الله عنه انه کان اذا ختم البقره قال امين کله چې معاذ رضی الله تعالی عنه سورې بقره ختم کړلن امين به سره وای نو تاسو وای ټول وای امين الله تعالی زمونږه دا دعا قبول کړه الله رب العالمین دا صورت ډیر ګران صورتو دا ډیر اوږد صورتو ډیر د مسایلو د احکاماتو صورتو د نبی صلی الله علیه وسلم شاګردان دي صحابه کرام نو هغه په اتو کالو کې و دورس کالو کې راځه کول او ویل لوي امم چره په لګ ورځو کې ویل الله تعالی زمونږ د الګ بیان او د قران د درس الله تعالی ته په خپل در کې قبول ک الله که کوم غلطیان رانه شي الله تعالی دغه معافره توک الله مونږ پر خپل کتاب باندې پویک اے رب العالمین پر خپل کتاب را د عمل کولو توفیق نصیب ک اے رب العالمین د قران کریم نظام په ټوله دنیا کې عام ک الله رب العالمین ته زمونږ مالک الله ته زمونږ واکداري الله مونږ ستاسو مجرمان بندگان یو الله تعالی مونږ ستاسو ګناهګار بندگان یو الله تعالی زمونږ ګناهونه معاف ک الله تعالی په قیامت کې مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره حشر وکا الله د پیغمبرانو سره صدیقینو سره انبیاو سره زمونږ حشر وکا الله زمونږ ګناهونه باندې پردی واچو الله تعالی زمونږ سره د عافیت او عافیت معاملو وکا الله زمونږ سره د رحم معاملو وکا الله په ټولو کافرانو باندې مونږ له غلبه راک الله مسلمانان کمزوري دی الله تعالی ته سره امداد وکا صلی الله تعالی علی خیر خلقی.